geldin aman aman. Azme geledin, zar ile giryane mi geldin aman aman. Her şey çalışır bir sıfatı eyleye mamur aman aman aman aman. Sen cümle sıfat ehline virane mi geldin aman aman. Sen cümle sıfat ehline virane mi geldin aman aman. Aman aman, dost yoluna can vermeye kurbane mi geldin aman aman. Bu hasta rivaniye şifa remzine dersin aman aman aman aman. Derde düşenin derdine dermane mi geldin aman aman. Derde düşenin derdine dermane mi geldin aman aman.